Léteznek olyan közmondások, amelyek már fiatalon arra kondicionálnak, hogy tiszteletben tartsuk a status quo-t, és alapvetően meghatározzák az emberek konfrontációhoz való viszonyát, illetve a saját szerepükről való gondolkodásukat. Az így átadott erkölcsi normák, társadalmi viselkedési szerepek, mint a hétköznapi élet szabályozását szolgáló törvények generációról generációra újra teremtették, fenntartották a társadalmi struktúrát. Hát azt hiszem, hogy mindenre van egy mondásunk, és mindenre van egy ellenkezője is. Általában, ha tudsz egy olyat, amivel jól jössz ki abból a helyzetből, akkor megbőmbácsizod azt az egykor jól hangzó ilyen bölcsességet, ami vagy rímel, vagy félig latinul van, vagy ismerősen cseng, vagy ez nem egy népi bölcselet, hanem tudsz hozzá egy Móricz Zsigmondot rendelni, vagy egy Madácsi. Tehát érted, hogy na, ez az ember tragédiájában volt, úgyhogy erre a helyzetre, ha én alkalmazom, akkor igazam van, mert ki vagy te, hogy megkérdőjelezd az én forrásomat ebben a helyzetben. Miközben egy másik helyzetben egy ugyanilyen erős forrást, egy ugyanilyen irodalmi, ugyanilyen történelmi, ugyanilyen bölcsnek tűnő valamit ha fogsz használni, ami a szöges ellenkezőjét jelenti. Mert minden pozícióhoz tartozik közmondás. Ez most itt két fogalmat kell megkülönböztetni. A közmondást és a szólásmondást, ami egyébként különbözik, de én nem így értem, különbözik, de irodalmilag különbözik. Tehát van a szólás, meg van a közmondás, de abban hasonlóak, hogy mindegyik egy erkölcsi elvre hívja fel a figyelmet, és az erkölcsi javulásnak, az erkölcsi nemesedésnek a szellemében és az igényével hangzik el. Egy ideig lehet, hogy így volt, de ezt már most kételkedem, hogy ez... De a közmondás, meg a szólásmondás például hazug embert előbb utolérik, mint a sánta kutyát. Ez arról szól, hogy ne hazudjál, mert lebuksz vele. Mondj igazat, légy őszinte. Ez erkölcsi nemesítés céljával hangzik el. És akkor ezzel szemben állnak a megrontási mantrák, amelyek meg kifejezetten egy elzüllesztés mondás. Pont az ellenműveletét hajtja végre. De ez önkényes most, tehát ez nem egy irodalmi kategória, hogy megrontási mantra. Nem. Az is egy mondás, de meg kell különböztetni azt, amelyik nemesít, és azzal a céllal hangzik el, meg azt, amelyik megront, és ezzel azzal a céllal hangzik el. Azért akarnak azt hiszem, hogy mind a kettőt úgy hívják, hogy szólások, közmondások. Mondás, csak az egyiknek az erkölcsi felemelő, a másiknak erkölcsi pusztító tartalma. Igen, de nem. Vannak ezek a mantrák, ezek nem feltétlenül. Hogy azt mondod, hogy régen az is jó volt, aztán elkurvult. Ez jól érződik, hogy ezzel a beszélő önmagát menti fel. Valójában ő az, aki folyamatosan kurvul el, de nem szeretné az elkurvulását regisztrálni, vagy nem szeretné az ehhez tartozó önvizsgálatot meg kognitív diszonanciát hordozni, hanem neki egy olyan kontextust, egy olyan kulturális kontextust kell modelleznie, amiben az elkurvulás világtörvény, és akkor ő a maga helyén áll, nem is tehetne mást. De nem lehet, Robi, hogy te most felálltál valahova, ahonnan körbenézel a szólásokon és a közmondásokon, és azt gondolod, hogy a te értékrended alapján az egyik részük az erkölcsös, az épít, a másik részük viszont rombol, e tekintetben, holott inkább az van, hogy az másik erkölcsi rend szerint erkölcsös, amit te rombolónak gondolsz. Erősebb kutya közösül. Erkölcsi? Ez egy erkölcsi kérdés? Ez éppen, hogy nem. Erkölcsi. Hát az ököljog. Igen, hát most ha ezt erkölcsnek hívod, hogy én ütök nagyobbat, és akkor ad nekem lesz igazam, hogy ez tulajdonképpen... Másfajta rend, de attól nem feltétlenül az a rossz, mert voltak olyan időszakok, amikor ezt el kellett fogadni. Hát és igen, vannak olyanok, akik a mai napig szeretnék, hogyha ez lenne a rend. Nagyon fontos. Ezeknek nincs abszolút jelentése. De miért ne ez lenne az erkölcsi rend? Aki korpa közé keveredik, az megeszik a disznók. Tudod, szó nincsen arról, hogy te... De én döntöm el, hogy mi a korpa. Igen, de tudod, nincs olyan, hogy valaki korpa közé keveredik, aztán kikeveredik a korpa közül. Aki korpa közé keveredik, azt megeszik. Tudod, itt a beszélő a maga erkölcsi hitványságát vetíti ki, terjeszti ki a teljes kultúrára. Hát maga mindenre, erkölcsi világrendjét. Ő mondja el, hogy mi a korpa. Hát én gondolhatom azt, hogy például ha valaki ide beül az önkényes mérvadóba, az korpa közé keveredik, srácok, ne haragudjatok. Aki szarba nyúl, az szaros lesz. Mondhatom azt, de mondhatom azt is, hogy aki elmegy az ultrahangba, vagy a nem tudom én hova, az keveredik. De nem kéne ezt mondani. Közé. De nem kéne, de nincsen mindig. Így. De... Attól, hogy valaki elmegy az ultrahangba, még nem lesz... Rossz példát hoztam. Attól, hogy valaki elmegy az ultrahangba, még nem lesz Rábik Jani bácsi. Így. Most mondjuk ezt. Rendben van, de ez a mondás, ez lehetőséget ad arra, hogy aki éppen használja, az határozza meg, hogy mi a korpa. Mm-hmm. Az ő szemében a korpa, mm-hmm. te közéjük kerültél. Vissza lehet ezzel élni. De pont van. Ezt akartam az előbb mondani, csak nem sikerült, hogy kontextus függő mindenki arra használja, amilyen erkölcs hozzá tartozik. Tehát például azt, hogy az erősebb kutya érvényesül jobban, ezt de mondhatom védelmi szándékkal. Azt mondom a gyerekemnek, nem elverni akarom, hanem gyerek, legyél erős. Ez jelenti ezt a fizikait, a szellemi erőt, a kitartást, bármit, mert amikor 25 éves leszel, szükséged lesz arra, hogy autonóm, önálló ember legyél, tudjál nemet mondani, tudjál az elveid mellett kitartani. De amikor én igazgatóként azt mondom valakinek, hogy neki most szexelni kéne velem, mert úgy sincs itt benne az irodában senki, és azért gondolom kell neki az állása, és én az erősebb kutyának gondolom magam, és már meg se kell nevezni, hogy mit szeretnék csinálni, az változatlan, akkor ilyen cinikusan morzsold össze a gyengébbet a kezedben, és ugyanarra hivatkozol, tehát itt nem a szólásmondásnak a formája, a tartalma számít, hanem itt a felhasználójának a szándéka. De van olyan valószínűleg olyan szólásmondás, amiben abszolút módon nehezen található meg az, hogy ez ugyan kint segít. Nő. A kiindulási pont igaz, az... Ami igaz, az igaz. Na jó, ez igaz, ez mondjuk igaz. Jó. Na ez ezt az, ami feltölteni, ami igaz, amivel az... akarod. Na ez egy bármi, igen, száz, az egy dolog. Igaz, az igaz. Egy dolog. Jó, ez a külön kategória, ez a teljesen értelmetlen. Bármi megúszás, de ugyanakkor úgy csinálsz, mintha beszélnél, de nem mondasz semmit. Ez egy külön kategória. Viszont intellektuális élményt szerzel. Ezzel, hogy ami igaz, az igaz? Valakinek. Ami jár, az jár. Nem a Robinak, de van az a színvonal, aki úgy, de szépen beszél. Ja, hogy tudtam egy mondást. Aha, van olyan ember szerintetek, aki szóban őzik, de írásban is leírja? Mert ez olyan. Ez csak itt a beszédbe visszaérkezik. Tehát neki nincsen gondja azzal, hogy keresi, van gondja, hogy keresi a mondani valót, valamit mondani kell, és akkor tulajdonképpen hova tovább, és ilyeneket mond, de ez nem mond semmit. Ez egy őzés, csak egy picit több kontrollja van fölötte, ami nem biztos, hogy pozitív észrevétel, hiszen az azt jelenti, hogy pontosan tudod, hogy nincs annyi mondani valód, akkor miért ugatsz? És hogyha írásban... Akkor ez még rosszabb, mint az őzés, már ne haragudj. Mert ez írásban is folytatható. Olyan cikket soha nem olvastál a sajtóban, hogy de olyat igen, hogy hova tovább, ami igaz, az igaz. Ez igaz. Ami igaz, az igaz. Én egyszer hallottam kocintani a somama magésát, és úgy kocintott, hogy azt mondta, vérré váljon bennünk minden csepp bor. Ezt csodálatos. Hallani. De ez szép. Ez mit jelent? Semmit. Mit akart mondani ezzel? Egészségünkre. Egészségünkre. Igen, és mondjuk erre azt mondja valaki, hogy ne váljon vérré bennünk minden csepp, húgyá váljon bennünk minden csepp bor, akkor az elrontja a pillanatot? Akkor az rosszat kíván? A pillanatot elrontja, ugyanakkor realista, mert azt gondolom, hogy egy nap annyit vész pisilni, amennyi véred összesen van. Nem? Tényleg ez? Most mondok. Matematikailag igaz? Nem, de mondjuk, ha 8-szor elmész vécére, és fél liter, ez túl sok, de 4 liter, 4,5, 5 liter, akkor, 6 liter véred lehet. Ott van az a mondás, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem. Hát ez maga a megrontási mantra. Ezek nagyon gondoszak. Ez arról szól, hogy ne állj ki magadért. Ezek mentén, a mondások mentén törik meg Kelet-Európában, meg hát nagyjából ebben a régióban, de nincs kizárva, hogy máshol is, más szerencsétlenebb történelmi fejlődési és országokban. És azt mondja, hogy akkor fog fájni a feje, ha szólt, miközben egyébként akkor kéne fájjon, ha nem szólt. Nem. Vagy mind a kettő nem. Ugyanannyira betörik. Kéne... Betörik. Ja, de a másik, betörik. Ja, másik, mondd meg az a igazat. A másik meg mentálisan fog zavarni. Mondd meg az igazat, betörik a fejed. Ugyanez. Na most van még egy, amit találtam, mert ez... Ez szerintem érdekes, bocs, most már kevesebb picit, mert használják. Robi, nem ugyan lesz erre időt, csak igen? Ez még tart, hogy te a fizikai betörésére gondoltál, én viszont arra, amiben beleőrül az ember. Érted? Amiben beleőrül, akinek bűntudata van, amiben beleőrül az, aki nem állt ki magáért, aki beleőrül a múltba, amin soha, annyira se tud változtatni, mint a jövőjén. Igen, de a mondás nem így érti. Nem így érti, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem, hogy bele fogok őrülni, hogyha elfojtom, és egy nap feltör, és egy nap majd skizofrénia formájában, majd neurózis formájában megmérgezi az életemet, hanem úgy érti, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem, hogyha én nagyon sokat pofázik, bebasznak neki, odaverik a fejét a falba, és nem tehet, mert az erősebb kutya, igen, és nem tehet majd szemrehányás csak saját magának, magának kereste a bajt, tudod, nem is az a felelős a betört fejéért, aki betöri a fejét, hanem az felelős, aki túl sokat pofázott, és arra provokált a szegény jó hatalmat, hogy betörje. Hatalom nem is tehetne mást? Hát ez a hatalom természete, hogy betöri annak a fejét, aki visszapofázik. És az alattvalónak pedig az a természete, hogy csendben van, ezt kell megtanulni. Mm-hmm. És egy ilyen mondás például, gyermekrészek bolond mondják az igazat. Tehát ez felment mindenkit, aki nem gyerek, mondják, nem részeg és nem őrült. Vagy aki nem mond igazat, azt is felmentik. Igen, egész nem pontosan... kell nekünk, csak ha nem rúgtam be, miért mondanék igazat? Az van, hogy aki nem tartozik a három csoport valamelyikébe, az legitim módon hazudhat ezután. A ezt józan, mondtam. Épeszű felnőtt nem kell, hogy igazat mondjon. Jól teszi, ha nem te, nem és mond. Jobb, sőt, az kiterjesztett értelmezés pedig az, hogy jobban teszi, hogyha nem mond igazat, vagy ha csendben marad. Na jó, de itt azért beszéltünk egyszer arról, hogy az őszintesség és a kíméletlenség az egy párban járnak, míg a hazugság az lehet a kegyelemmel párban. Tehát, hogy nem kell mindent elmondani, nem hazugság, de hogy az igazságot visszatartod, sőt, akár nem igazat mondasz. Azt valaki megkérdezi, az a fogalom... nagy a seggem, és most miért kéne nekem elmondani, hogy mekkora a te segged, ha neked az még létezik rosszul is esik, hagyjuk. Létezik az a fogalom, hogy kegyelmes hazugság. Igen. És valóban a hazugság az nem feltétlenül ártó hazugság. Ez tényleg így van, de ez itt nem erről szól. Igen, jó, de most belekeveri. Idézett mondások, ezek arról szólnak, hogy olyan ügyben nem mondjál igazat, amiben sérthetsz nálad erősebb kutyákat. És hivatkozhass egy olyan magasabb szellemi autoritásra, amelyik ezt a mondást megalkotta kvázi bölcsességre. Egy nagyobb, a kollektív tudatnak egyfajta ilyen sommázott, szentenciaszerű, nagyon tömör bölcs mondására, amit te magadra alkalmazva, tudod, nem te vagy a hitvány, hát itt megfogalmazódott a nagy-nagy igazság, és ez az igazság, ez te erre hivatkozva teszed azt, amit teszel, és tudod, ez a mondás, ez a megrontási mantra, ez a szólásmondásnak, vagy a közmondásnak az állöltözetét veszi fel, kvázi úgy akar feltűnni, mintha bölcsesség lenne, pedig valójában egy hitványító mantra, tudod, egy legyalázó mantra. Igen, de ezek nem mind olyan mondások, amiket szerintem most már, hogyha eddig nincsenek benne, azért a nemzeti alaptantervbe mindenképpen be kéne tenni? Tehát egy olyan felfogású rendszerben, ahol ezt szeretik, hogyha csendben maradnak, ugye aki kinyitja a száját, annak tényleg néha betörik a fejét, vagy legtöbbször betörik a fejét, kivétel akkor, hogyha nem annyira fontos, amit mond. Ha fontossá válik, vagy túlhangossá válik, akkor számíthat rá, hogy betörik a fejét. Tehát ebben a rendszerben ezek a nemzeti alaptantervben mindenképpen javasolt mondások, és van egy, ami még nekem ezeknél is jobban mutatja azt, hogy embereknek évszázadokon keresztül miben kellett élni, amit ma már nem használnak annyira, de mégiscsak nagyon képes. Lehajtott fejet nem éri a kard. Lehajtott fejet nem éri a kard. Tehát meg kell alászkodni. Ez egy csodálatos tanmondat, százszor kellene leíratni a diákokkal. De mielőtt, mert ez megint olyan, hogy nem abszolút a jelentése, hanem ha van benned valamennyi szerénység, akkor nem támadnak rád, mert nincs okuk. Tehát pont nem kell mindent ilyen intézményes kontextusban abszolutizálni, hogy ez azt jelenti, hogy add be a derekad az államnak, meg a lehajtott fej, az a szerénység? Miféle kardról van szó? Ha te döntesz róla, és úgy érzed, hogy kisebb vagy, és nem pedig kényszerítenek, hanem elfogadsz valamit magad fölé, és lehajtod időnként a fejed, amikor erre gondolsz, vagy kimondod a nevét, én azt gondolom, hogy ez nem rossz. Miféle kardra utal ez? És nem az Orbán Viktorra. Milyen kard az, ami nem súlyos? A harag, hűbérul, bármilyen. A hűbérul nem, kardja. Ne abszolutizáljuk, ennyit kérek. Jó, a harag. Tehát akkor nem kell provokálni a másik embert azzal, hogy ússzuk meg, ne álljunk ki magunkért, ne emeljük fel a fejünket, de ne húzzuk ki magunkat. Attól függ, hogy ki kell. Na, nem, hogy arról van szó, nem, arról van szó, hogy kardról van ez szó egyáltalán. Nem, ha meghajtod a fejed valami magasabb entitás előtt, szellemi entitás előtt, meghajtod a fejed a templom oltára előtt, meghajtod a fejed a siratófal előtt, meghajtod a fejed a szentség előtt, akkor arra azt mondjuk, hogy alázat a jó értelemben, de ugyan miféle kard az? Miféle kard az, ami fenyeget ilyenkor? Nem erről van szó. Arról van szó, hogy a nagyobb hatalom, amelyik kardot lóbál, az annak a fejét vágja le, amelyik kihúzza magát, amelyik kiáll magáért, amelyik lehajtja a fejét, amelyik meghunyászkodik. Azt nem éri el. Én ebben és látom, nem válik érdekévé, hogy lefejezze. Rendszert látom magam előtt, hogy ott van a lovag, aki alá tartozik a nem tudom én ki, a jobbágy, és az jobb, hogyha lehajtott fejjel jár, és olyan ügyekben nem emeli fel a fejét, amelyekből baja esett. Egy kicsit a pallós jogra is rimmel ez. Ott eleve le kell hajtani a fejed, mármint amikor a bakó veszi a fejed, akkor ott konkrétan le kell hajtott, leteszik arra a rönkre. Tehát jó, bizony a lehajtott fejet is éri a kard, ha elég nagy, elég erős az önkény uralom. De Oszi, te tényleg azt gondolod, hogy ez a szerénységről szól? Nem, de a mondás is rossz, meg az értelmezése is szerintem egy picit most önkényes. Én azt gondolom, hogy a lehajtott fej és a felszegett áll közötti, útmutatásra rászorul az ember állandóan. És ez a mondás, ez akkor förtelmes, ha csatában merül fel. Tehát, hogy ha te nem is a csatában vagy, ha polgári környezetben vagy, akkor ott megengedheted magadnak azt, hogy szentségeket tisztelj. Mert hol repkednek a kardok? A csatamezőn. Viszont ha már a csatamezőn vagy, akkor ott a lehajtott fejed az nem fog már segíteni rajtad. A bakónál meg konkrétan benne van az ASF-ben, meg a szolgáltatási és működési szabályzatban, hogy tessék szíves lenni lehajtani a fejét, mivel nem szeretnék így dolgozni, mert én minden nap ezt csinálom 8 órán át, én így szeretnék dolgozni függőleges. A főhajtás az alázat, hogyha valami előtt hajtasz fejet, de alázatosság, ha valaki előtt hajtasz fejet, és ez a nagyon nem mindegy. Az embernek nem szabad kihúznia magát és felszegnie az állát, ha egy magas eszmével szembesül, de nem szabad fejet hajtania és meggörnyednie, hogyha egy magas autoritással, egy nagy királlyal, egy nagy urasággal szembesül. Ez a nagy feladvány. Mondjunk egy könnyedet? Nem is tudom, hogy ez szólásmondása egyáltalán, amikor azt mondod, hogy azért, mert én felnőtt vagyok, te meg gyerek. Tehát csak ennyiben fejezett ki. Ez olyan, mint a csak. De nem, ez a boldog karácsony. ez a csak? Ez az erő jogán. Érted? Igen, amikor de ez egy kicsit a kiindulási pontunk, nem? Mert abból indultunk ki, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökérnek. Ez még nem, amikor elkezdtünk a témáról beszélni. Akkor ezt a hallgatók akkor, nem tudják. Igen, a hallgatók nem tudják, de ugye ez volt a kiindulási pont, hogy van ez a mondás, hogy milyen szépen nevel bizonyos dolgokra. És egy kicsit ez a felnőtt gyerek kapcsolatra is rimmel, amiben ugye vannak emberek a felnőttek között, akik felnőttnek tekintendők, és vannak a felnőttek között emberek, akik gyereknek tekintendők. Igen, de ez azt állítja, hogy ez nem így van, és a gyerekeknek állítja ezt, minden felnőtt egyformán tisztelendő, mert remek emberek, egyikük sem egy hazudozó, kicsinyes szaralak, és amikor majd felnőtt leszel, akkor majd már megteheted, hogy esetleg különbséget teszel. De addig megtörünk. Talán még akkor se. Addig megtörünk. Igen, de te addig nyugodtan... majd olyanná teszünk, mint mi vagyunk, és ugyanaz lesz. Na, és szerinted az megvédi-e a gyereket, ha azt mondod, hogy ne tegyen különbséget, mert ha felnőttek mondanak valamit, akkor azt úgy kell csinálni. Biztos, hogy nem. Én nem mondtam ezt a gyerekemnek. Meg ez egyfajta ilyen ageizmus, hogy akkor ez viszont továbbvihető utána, nem tudom milyen irányú ageizmus, hogy pro vagy kontra, de akkor mondhatod majd nekem 25 évesen, hogy a 60 évessel én majd úgy beszéljek, pedig most jött ki a sitről, és épp át akar verni, vagy el akar rabolni, de rá nem vonatkozik, érted? Vagy a lakásmafiának a módszereivel akar a lakásomból kiebudalni. De bizonyos szempontból azt, akinek ezt tanított, kiszolgáltatottá teszed, csalókkal, agresszorokkal, és egyéb emberekkel szemben. Mert olyan dolgokat állítasz... Akkor alapján különbséget, ne ítéld meg az ember ténylegesen a tettei alapján, amit utána felmérsz, mert ha bármilyen rossz szándékkal közeledik, de hát ha elmúlt 80, hát akkor hadd vigye el a színes tévét, meg a készpénzt a lakásból, nehogy rászóljál, hogy egyébként itt te laksz, és be volt zárva az ajtó, mert amit szabad Jupiternek, azt nem szabad a kisökörnek. Nem. De itt legalább nem kertelnek ebben a mondásban, tehát én nekem azt tetszik, hogy itt ki van mondva, hogy ökör. Na jó, de hogy, arról van szó, hogy nem az számít, hogy mit tesz, hanem az, hogy ki teszi. A Jupiter bármit megtehet, az ökör meg semmit. És ha az ökör bármit is tesz, azért a Jupiternek jár a köszönet, mert engedi neki. A Jupiter meg akármit tehet, és az ökörnek semmi köze hozzá, és az ökör köszönje meg, hogy egyáltalán az ökör életét, a nyomorult ökör sorsát leélheti, mert ha Jupiternek nem tetszene, akár azt is megszüntethetné. Arról nem is beszélve, hogy tanulj, Tino, ökör lesz belőled, tehát, hogy itt már azt is köszönheti valószínűleg Jupiternek, hogy tanulhatott, és ökör lett belőle. És ökör lesz belőle, nem Jupiter lesz. Te tudod, te belőled sose lesz. De ökör is csak lesz. Jupiterek az eliteképzésben képződnek, az ökrök azok meg az ököriskolában tanulnak. Tudod, amit megmondtam, azt megmondtam. Ez azt jelenti, hogy ha hülyeséget mondtam, most már az úgy lesz, az most már úgy van, mert én, tudod, olyan helyzet nem lesz, hogy én valamit rosszul mondtam, és akkor egy olyan precedenst ebből legyártunk, hogy én hülyeséget mondtam, olyan nincsen. Ha hülyeséget mondtam, akkor az mostantól az az igazság. Amit mondtam, megmondtam. Robi, tudod? Te egy Jupiter vagy. Na tessék. Szóval ez szép, Jupiternek lenni az keveseknek adatik meg, de nekem rögtön az jutott eszembe, kettő akkor... Kettő van belőle, a Zeus meg a Jupiter. Igen. Tehát a két mitológiában a két főisten, nem? De amikor gondolkodtam rajta, akkor nekem a bűn és bűnhődésben Raskolnikov elmélettel jutott eszembe, ugye, hogy vannak akik Napóleonok, akik bármit megtehetnek, mert egyszerűen az ő képességeik eleve elrendelt helyzetük. Mert burjánzó képességű pszichopaták. Így van. Tehát, hogy vannak ezek a Jupiterek, ők azok, akik bármit megtehetnek, és hogy valahogy ez a mondás, ez felruház embereket ilyen lehetőségekkel, ami egyébként nonsense. Tehát látjuk azért a bűn és bűnhődésben, hogy azért van, aki nem pszichopataként azt hiszi, hogy Jupiter vagy Napóleon, és akkor az mivel jár utána? Jaja, utána ő neki kezdenie kéne valamit azzal a lelkével, ami nem korlátozta a Jupitert vagy a Napóleont. Tudod, ő azt képzelte, mert nagyon imponált neki, és nagyon szeretett volna az lenni. Nem csak a Raskolnikov járt így járt Friedrich Nietzsche. Így aki megpróbálta elvitatni a jót és a rosszat, magát a fogalomnak a jelentéseit, megpróbálta az új szövetséget az Ószövetségbe visszavezetni, megpróbálta eltörölni az evangéliumot, és aztán kiderült, hogy hát ő csak nagyon szeretett volna pszichopata lenni, de nem adatott meg neki az az adomány, hogy ő ebben ne betegedjen bele, hogy a psziché ne roppanjon meg ez alatt. Ismerünk ilyen Kádár embereket. Kádár János is így járt. Igen, az utolsó beszéd erről tanúskodik. Mm. Igen, de nem tudom, hogy ő például magától gondolta-e, hogy ő Jupiter, vagy mondták neki, hogy ő Jupiter. Tehát mondjuk Moszkvában azt mondták, hogy te leszel Jupiter. De azért neki az tetszett, a Kádárnak. Nyilván. Tetszett az, hogy akkor ő vállalja, le lesz Jupiter. Ezt is vállalni kell valakinek. Hát ilyen, igen, és még mindig jobb, hogy ő csinálja, mint hogy a Rákosi lenne Jupiter, vagy Gerő lenne Jupiter. Persze, hát, ő de lehet, hogy ő sem volt igazából alkalmassá lelkileg, tehát ezt nem nagyon... tudjuk, hogy ő mit élt meg közben, mert ő a krumplilevesnél maradt, ami egyfajta lelkiismeret furdalásnak a tanúbizonysága érzésem szerint. Kognitív diszonancia redukció. Abszolút. A krumplilevessel mossuk tisztára az árulást, 56 eladását. Igen, igen, és nagyon sok olyan Ágnes asszony a termálfürdőben. Igen, igen. Aki I és Gyulával sakkozva mossa lepedőt. Tehát sok olyan Jupiter van, aki névtelen Jupiter, aki csak használja ezt a mondást, és magát Jupiternek gondolja, és közben messze nem az, és lehet, hogy az élete valamelyik szakaszában kiderül róla, hogy ő is csak egy ökör. Uh-huh. Mindig de is ökör volt. Az ökörnek van akár mitológiai, akár asztrológiai jelentése? Tehát, hogy például a nagy medve, kis medvét nem szokták valamilyen ökörnek hívni? Hú. Tehát, hogy ez a... Jót kérdezel, tudod, ilyen kontextusban az ökör jelente egyáltalán valamit, vagy pedig én az Isten vagyok, te meg egy barom. Hogy ekkora a távolság, vagy pedig én egy bolygó vagyok, te pedig egy csillagkép. Ami a csillag egyébként komolyabb sztori, mint a bolygó, csak messze van. Hát akkor te több vagy nálam, ez azt az... akarja mondani. Ez az Oszi-féle megközelítés, hát hogy ez a mondás... De van ökör csillagkép. Hát ezt kérdezem, hogy van-e olyan népi neve. Kismedve, nagymedve, nincs igen, ökör. Igen, de ezeket ugyanúgy hívja, mint a sakkban tudod, mit a futó vezér, meg királynő, hogy mit tudom én, a sakkfigurák felének van népi elnevezése, meg van ilyen versenyneve. És ugyanilyen módon lehet, hogy ökröznek valamit a világűrben. Ezt tényleg csak azért kérdezem, mert a Jupiterből nem feltétlenül az Istenre kell asszociálni, hanem a bolygóra, uh-huh. És ha viszont és akkor lehet, hogy nem is ökör, bolygó, hanem akkor kis az ökör az kis ökör, és a kis ökör, mondjuk mintha csillagkép, az 6-7 csillag, az sokkal durvább, mint a Jupiter, csak a tudatlanságom azt gondolja, hogy ami közelebb van, az nagyobb. Igen, ha hangosabban mondom, van, akkor igazabb. Hogy a kisebb Jupiternek szabad, de a nagyobb kisökörnek, amelyik egy csillagkép, annak nem szabad, ez nem logikus. Mert kicsinek látja, de egyébként ez történik ilyenkor. Igen, tehát de mindenhol kisbetűvel írják, ilyenkor. Tehát mit? Nagybetűvel kellene írni, hogyha ez csillagkép lenne, hogy kisökör. Igen, én is azt gondolom, hogy nem az, csak tehát kérdezem, ez hát, hogy ti tudtok ilyenről. Ez egy állat. Hát az is nagyon szép, hogy én nyomorult itt. Az, állat. Én itt. Isten az állattal szemben. Tudod, igen, amit igen. Szabad Jupiternek, aki az Isten, sőt a főisten, azt nem szabad az ökörnek, amelyik meg az állatok közt is egy ostoba. Tudod, olyan, amelyiknek a tudata az egy... Egy marha. Egy fogyatékosé. Egy marha, abszolút. Hát legalábbis mi ezt mondjuk róla azért, hogy könnyebb legyen megenni. De az emberhez fenthagyja. Képest mindenképpen egy marha. Na, hinduk nem értenek egyet. Igen, de az milyen, és egyébként jogosan nem értenek egyet, mert az összes hús közül, amit el tudsz fogyasztani, a legkomolyabb ilyen, hogy mondjam... Tápérték? Nem, hogy tápérték, meg hogy belevetett energia, meg környezetkárosítás, hanem kb. Értelem, és az evolúciónak nem, a szintje. Sertés lehet, sokkal értelmesebb. Lehet, hogy a disznók értelmesebbek, abszolút, de érzed, ez a disznó, és a marha az egy másik osztály a szárnyasokhoz képest. Hát mivel, hogy emlősök. Meg az összes patás mondjuk, amit igen. De érzed azt, hogy az, amikor emlős teszel, az más kategória, mintha szárnyas teszel, de a szárnyas más kategória, mintha halat teszel. A hal más kategória, mintha puha testűeket teszel. Ja. És a tengergyümölcse más kategória, mint hogy a növény teszel. Igen. És akkor még ott a gomba a kettő közt. Igen. Igen, gyerekek, hogy a táplálkozás irányába elmentünk, és az ökör és akkor a növény is nagyon jó. Az ökröt el kell helyezni, Viktor, és most már jön a Jupiter, aki és az van, hogy a jó Jupiter, tudja, jó ökröt már mindenki evett. Az van, hogy az van, hogy a növény. Az nem van, hogy soha jó Jupiter. Hogy a növény is más kategória, mint hogyha gyümölcsöt eszel, ami a növény ajándéka. Aha. És nem hal bele aha. A növény. Az, és akkor a gyümölcs után az a legetikusabb. Tehát azon már a gyümölcsöt és magvat eszel, annál már ott már a fényevés, az már halálos, tudod? Azt hiszem, a mondjuk Hannibal Lecter tudott úgy enni embert, hogy az ne halljon bele. Hogy? Nem? Az etikus. De tudod, esetek többségében azért mégiscsak úgy evett embert, hogy az belehajjon. A vége az lett talán, de ő tudott még beszélgetni igen, is. Igen. Az közben őt ebédelték, igen. Azt akartam mondani, hogy ha már az ökörnek ennyire megtaláltuk a helyét, így rendszertanak. De ez fontos, tehát hogy azért ennél alázhatnál lejjebb is, hogy azt mondja, hogy én vagyok a világ teremtője, te pedig egy kis pondró. De a teremtmények alja vagy, én meg a teremtés csúcsa. Aha. A teremtő csúcsa. Gyakorlatilag én vagyok a teremtő, te meg a teremtésben egy kis valami. De lehetne szélsőségesebb, teljesen igazad van, Oszi. Tehát itt mondhatná azt, hogy te egy amőba vagy, egy egysejtű papucsállatka. De nem lehet, mert akkor kivillanna a fog a fehérje. Akkor megcsillanna vörösen a szeme. Az, hogy ez egy gonosz. De miért nem az a mondás, bejebb kell húznunk egy a szabad szélét. Zeusnak, mert az görög, ez meg papucsállatkának. Mert ez egy szélsőséges már. Ugyanaz. Jó, de csak ez de valószínűleg a római korból maradt rajtunk, és ott az az ökrös mezőgazdálkodás, az mondjuk, hogy az olyan... Na, de akkor még nem tartottak stimmel. Ott, hogy tudták volna, hogy az ökörnél van lejjebb is? De nem, nem mondhatja, mert így, ez így, még elfogadod magad fölé, én nem, igazából emlősnek gondolom, nem is vagyok annyira lent. De ha pondró vagy, akkor kaszát ragadsz. Érted? Akkor, akkor az ökröt lekötöd onnan, ahol addig volt, és a szarvával szúrod át, aki hozzád beszél. Ezért jól megválasztották a távolságot, de nem úgy, hogy a Jupiter is egy kicsit lejjebb legyen. Tehát én lepondrózhatlak, amennyiben magamat nem Jupiternek nevezem, hanem mondjuk ökörnek. Tehát amit szabad az ökörnek, nem szabad a kis pondrónak. Ez lehetne hasonló távolságban. De ezt az ökör mondja. De nem tudta elengedni. Igen, az ökör. Aki eltanulta a Jupitertől, hogy kell fölényeskedni. De elég figyelni, nem kell megismételni, mintha te mondanád, de mert épp mondom. De akkor ez kialakít egy láncot. A lényeg az, hogy van egy távolság a kettő között, és de ő rakaszkodott ahhoz, hogy ő a Jupiter pozíciójáról beszéljen. Nem lehetett úgy ez a mondás, hogy én az ökör vagyok, te meg a pondró, mert hát ott van a lehetőség ingyen, hogy magamat a több istenhit istenének nevezzem meg, tehát a legfőbb isten a több istenhitben azaz, alám nem holmi szentek, meg ti tartoztok parasztok, hanem hozzám az én management meetingemen istenek ülnek, bazd meg. Érted? Az alattvalóim azok még istenek, ezért vagyok csodálatos, én Jupiter, te meg. Csodálatos, ugyanakkor, hogy használják ezt a mondást, az fenntartja a lehetőségét, hogy egyszer belőled legyen Jupiter, és másból ökör, még azon a szinten is, hogy nem csak, hogy ökör és pondró, hanem amikor a tanár mondja egy gyereknek, hogy amit szabad Jupiternek, amit nekem szabad, azt nem szabad a kisökörnek, abból a gyerekből még egyszer lehet tanár, és milyen csodálatos, hogy ő is megtaníthatja majd az akkori tanítványainak, hogy ti csak ökrök vagytok. Tehát ez átörökölhető. Ő is bánhat majd ilyen megtanítható, szépen. Bosszút állhat nem azon, aki csinálta vele, hanem azon, akin könnyű. De igazából azért mondja majd, és azért áll bosszút a vétleneken, mert ő vele egyszer megtörtént. Mert ezt tanulta meg. Igen, ez a lánc megállít, nem megállíthatatlan, nem, hát, nehéz megállítani. Nem, hát elirigyelte azt a pozíciót, mert csak azt ismeri. Csak azt ismeri nyertes pozícióként. Nem tanították meg arra, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok az alázatos szívűek, mert meglátják az Istent. Minden szentnek maga felé hajlik a keze. Ez micsoda egy gonosz mantra, micsoda egy hazug, mocskos szemétmondás. És tudod, ebben a szituációban szinte csak a vak nem látja, hogy az, aki mondja, az éppen a lekváros bödönbe szorult kezét a zsebébe rejtette el. De amúgy tudod, szent... minden szentnek, tudod, szent... tudod, Szent Ferenc is azért egy kicsit elrakott magának, minden szentnek, tudod, és az azt jelenti, hogy nincsenek szentek, nincs szentség, tehát a kisember hitványság a világtörvény, tehát a kisember nem is hitvány, a kisember csak van. Csak van, és nem is lehetne másként, hisz minden szent egy hitvány, ócska, képmutató szarházi, ezzel szemben a kisember legalább nem mutatja szentnek magát. Ennyivel is nemesebb, jobb, mint egy szent. Várjál, Robi, ez még rosszabbat is jelent szerintem, mert még azt is jelenti, hogy ha nem hajlik magad felé a kezed, akkor nem lehet szent. Tehát ez még ezt is jelenti, és ez egy még súlyosabb állítás, hogy ahhoz, hogy te szent lehess, hogy felemelkedj, hogy felnézzenek rád, ahhoz neked le kell nyúlnod ezt-azt, el kell venned ezt-azt a többiektől. Tehát ez a mondás ezt is jelenti. Ez nem egy vicc. Nem. Ez egyáltalán nem egy vicc. Nem, ez komolyan gondolják. Ez egy megrontó mantra. Ez, és ugyan ki az, aki ezeket szétszállazza a közmondásoktól, amik javítanak ezzel szemben? Ki az, aki ezeket szétszállazza? Ezek a mantrák, ezek ott keringenek a kollektív tudatban, és akkor hívja le őket az ember, amikor éppen rászorul. És ha már a szent szó, itt van ez a legszebb, ugye a cél szentesíti az eszközt. Mm. Hát ennél gonoszabbat azért nem nagyon tudnék elképzelni, és ebben is ott van a szent szó, tehát a legszentebb szó talán a szent szó, annál szentebb szó nem lehet, hiszen ha hozzáadsz egy betűt, akkor vagy a cél már nem szent, ha elveszel, akkor már nem szent. A cél annyira szent, amennyire az eszköz, és akkor így viszont akár Adolf Hitlernek is igaza volt, amikor erre gondolt. Így van. Érted? Annyira szentesítette, amennyire az volt. Nekem még nagyon nagy kedvencem, és szintén alázatra is arra tanít, hogy igazából fogadd el azt a helyzetet, amiben vagy, és tartsd magad így boldognak, hogy sok jó ember kis helyen is elfér. Ha nincs helyed, ne is akarjál többet, mert igazából a rossz emberek azok, akik nem férnek el kis helyen. Mm-hmm. Ők tesznek is azért, hogy nagyobb helyük legyen, de te inkább legyél jó, oké? Ne akar semmi többet. Neked jó ez, te jó ember vagy, neked jó az a pici. Ez nincs egy alternatíva ebben a pillanatban, hanem hogyha nagyobb helyet akarsz, rossz, tényleg rossz, akkor törtetned kell a többiek pontosan, hátán. Ki kell löknöd a és többieket. És mivel alternatíva nincsen, hogy te most egy nagyobb helyen legyél, csak az, hogy mindenki menjen az utcára, aki itt van, és tiéd a lakás, ami viszont embertelen, legalább segít elviselni a kényszerhelyzetet. Ugyanis nincsen ott az, hogy egyikőtök átmehet egyedül a szomszéd szobába, és mi 19-en pedig ebben a szobában fogunk aludni. Na, melyikőtök jelentkezik? Hanem ez az egy szobájuk van, és nincs ez a helyzet. Rá. Tehát a társadalomban nem az van, hogy egyébként a legtöbbször megoldható volna, hogy több helyük legyen azoknak az embereknek, csak akkor másoknak egy picit kevesebb lenne, akiknek egyébként rengeteg van, kiknek? Nem is tudnak mit csinálni annyira azzal a sok helyen. Mindenkinek legalább Magyarországon ilyen bőséges, kényelmes, emberhez méltó, nyugalmat eredményező, tágas lakás, kertkapcsolattal. Hogy? Jutna? Van elég helyünk. De hát akkor ez a mondás arról szól, hogy mi, akiknek sok helyünk van, mi azt mondjuk neked, hogy sok jó ember kis helyen is elfér. Neked legyen jó az az egy szobában 19 ember, ne akarjál többet, mert ha többet akarsz igazából, akkor már lehet, hogy akkor átsorolsz rossz a rosszakhoz. Én rossz vagyok. Uh-huh. Én rossz vagyok, itt vagyok ezen a hatalmas nagy placon, ez és az enyém. Nagyon nem érzem. Nem látom a végét. Itt el jobban jársz, ha nem próbálod. Egyébként ki. Lehet, hogy így van. Ez rejtve tartja azokat a rossz embereket, akik kis helyen elférnek. Tehát vannak kis helyen rossz emberek. Elfér rossz emberek. Igen. De azok előbb-utóbb nagyobb helyet követelnek. Nagyon kompakt szemétállatok léteznek. Aki ad kalácsot, az ad tanácsot. Akinek a szekerén ülsz, annak a nótáját fújjad. Tudod, a megvásárolható személyiség. Nem tudod, piszkítunk oda, ahonnan enni kapunk. Tudod, ez egy adásvétel. Én adok kenyeret a szádba, te meg a személyiségedet, te az autonómiáddal fizetsz vissza. Ez oda-vissza jár, igen, ez nekem jár. Vagy akkor add vissza a kenyeret, a falatot, amit már lenyeltél, jól láttam. Tartozol nekem. De ez mindaz, amit egyébként szerintem majdnem minden adásban, amikor itt voltam, érintettünk valahol, hogy a polgárosodás nem történik meg a kiszolgáltatottság miatt, hogy ezt látjuk Magyarországon. És ez világtörvény. Ez nem egy rettenetes állapot, amit meg kell haladni, hanem ez a világ rendje. Szörnyű. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Ez szerintem viszont sokkal több, mint egy látszik, mondás. Jól érződik, hogy mennyire szeret dolgozni az a valaki, aki ezt mondja. Igen. Tudod, hogy élvezi a saját munkáját. De ez nem a jelenlegi kormány. Más is szívjon, ne csak én. Vagy halljon éhen. Ez a munkaalapú társadalomnak a mondásban való megfogalmazása. Nem? Hát ez a magyar kormány szociálpolitikája. Aki nem dolgozik, ne is egyék. Közmunka. Ez a nulla szociális háló, 100% gazdasági hajtás. Hallgatók is javasolnak, itt például van egy ilyen szólásmondás, hogy ön nem azért tartjuk itt, hogy erkölcsi aggályai legyenek. De szép! Ugye? Ez szólásmondásá nem esült. Igen. Mm. Igen. Egyre több az ilyen. És éljük, nem? Tehát ezt éljük. Ilyen a nem szeretnék elemzői pozícióba kerülni, meg ilyen az is, hogy... De ha mégis, hogy pont, akkor hazudok. Uh-huh, vagy hogy pont, nem foglalkozunk. Ha nem foglalkozunkra végződő, illetve a fake news-zal kezdődő mondatok is ide tartoznak. nem nőügyekkel, hanem kétségbe esett emberek, nem tudom milyen próbálkozásai. Igen, nehéz helyzetben lévő emberek kétségbe esett próbálkozásaival a kormány nem foglalkozik, fogalmazta meg Havasi Bertalan. Igen, meg, ez szintén a szociálpolitikára is vonatkozhatna, tehát ez egyértelmű. Havasi Bertalannak az e-mail aláírásában lehet az, hogy nem foglalkozunk pont, és utána az, hogy Havasi Bertalan, mit tudom én kicsoda, és csak az elejét kell megírnia. Egy csomó olyan érvényes dologra, ami felháborító, olyanokat szokott írni vissza, és többször előfordul, tudod, hogy badarságokkal, bohotságokkal, légből kapott, nem, tehát egy olyan, elvileg ő egy közszolgáltatást kéne, hogy üzemeltessen, hogy tőle lehet megkérdezni. Tényleg azt képzeled, hogy neked dolgozik, és nem az Orbán Viktornak? Én nem azt képzelem, hanem ez lenne a dolga. Dániában. Ez a pozíció, ez ahhoz tartozik. Ez egy népképviselet. Nem, Orbán fizeti. Nem, ami Orbán fizeti. Orbán fizeti. Orbán szekerén ül, nem a tiéden. Hidd el, hogy nem Havasi Bertalan ül fordítva a szekéren. Biztos vagyok És benne. Hát ő nem szarik oda, onnan enni kap, mert nem autonóm annyira. Nyilván nem arról van szó, hogy minden nap bemész a munkahelyedre, akkor oda kell piszkítani reggel, hanem arról van szó, hogy ha rájössz, hogy nem hogy kizsákmányolnak, hanem itt tulajdonképpen a munka tőke, vagy munkapénz tranzakción kívül más is történik, mert itt már az identitásoddal, a véleményeddel, a szabadidőddel, a párválasztásoddal, a gyereked nevelési mintázata, mindennel el kell számolnod a vállalat felé a 16 tonnával együtt, akkor nincs ott helyed. És akkor oda kell szarni, és el kell takarodni onnan. Mi az egyébként szerintetek, most ez kérdésként fogalmazódott meg ehelyütt itt ülve bennem, ami ezek közül a friss mondások közül meg fog maradni, és mondjuk, hogyha 100 év múlva is lesz önkényes mérvadó, csak már esetleg nem kellünk. A YouTube-on. Igen, akkor fel fogják idézni, hogy hát ez is egy olyan mondás, ami az erkölcsi kérdéseket és aggályokat felveti. Tehát a mostaniak közül, amit így idézünk, hogy nőügyekkel nem foglalkozom, vagy gazdasági ügyekkel nem foglalkozom. És már nem emlékeznek az eredetére. Nem fogják tudni. Elvesztette közpénz jellegét. Az mondjuk egy szép. Tehát ennek a megfejtése, ez nem lesz olyan nagyon bonyolult a jövőben sem, 100 év múlva sem gondolom. Attól tartok, hogy 100 év múlva is ugyanígy veszti el közpénz jellegét, ahogyan a Mikszát Kálmán is ugyanilyen Magyarországról tanúskodott akkor, és ez valahogy nem múlik el, ez valahogy nem változik. Valahogy mindig csak az uraságoknak a neve változik, meg a címe változik, de nagyjából még csak az a uradalom, az udvarház, ahonnan vezetik a vármegyét, sem változik. Nagyjából az urak mindig ugyanazok, csak időnként pártitkárnak kell hívni őket, időnként meg nagy gazda uramnak. Nagyjából ennyi változik. Vannak még állandó olyan mondások, amik szerintem például a politikából eredhetnek, vagy hogyha nem, akkor a politika mindenkori aktuális nagyon jól használja őket. Ilyen például a jobb félni, mint megijedni, mert valóban egyébként, ha belegondolunk, amikor megijedünk, akkor egy kicsit összerázkódunk. De az, hogyha te éveken keresztül félsz, mert esetleg gerjesztik ezt a félelmet, hogy kihasználják azt a helyzetet, amiben mondjuk a társadalom többsége félelemben van, akkor viszont ez egy kifejezetten káros megközelítés. Emeli a mondás mellé, hogy jobb félni, mint megijedni, érdemes a Vívó Istvánnak azt a mondását oda helyezni, hogy a demokratának lenni annyit jelent, mint nem félni. Pontosan ezt akartam hozzátenni. Ez azt jelenti, hogy a jobb félni, mint megijedni, ahol ezt mondják, hát alig a demokraták azok, akik mondják. Így van, és a legjobban a félelmet tudja egy csomószor a politika kihasználni a saját céljaira. Hogy aztán megvédjen magától. Ráadásul hamis állítás, mert nem a félelem áll az ijegységgel szemben, attól még, hogyha meg fogsz ijedni, mert valamire nem számítottál, az nem jelenti azt, hogy félned kell. Igen, az elővigyázatosság, a tudatosság, a tiszta tudat, a körültekintés, az előkészület nem jelent feltétlenül félelmet. A félelem az, amivel sakban tudnak tartani. Nem, van félelmed, és azzal próbálják normalizálni a félelmet, hogy de legalább nem fogsz megijedni, Józsikám, nem milyen jó ez te. Milyen jó, hogy évek óta itt rettegsz egy sarokban, és nem mersz kimenni a napfényre sem, hát nem jó ez neked, így legalább nem ijedsz meg, mert kint annyi szörnyűség történik, majd mi megvédünk téged, csak ne gyere ki. Annyira manipulatív egy csomója. Az előbb azt mondtad, hogy a sok jó ember kis helyen is elfér, azt jelenti, vagy nem jelenti, de jó abban a kontextusban, hogy örülj neki, hogy van, hol meghúznod magad, és akkor egyébként te jobb ember vagy. Hasonló ehhez, amikor azt mondod, hogy okos enged, szamár szenved, mert ezzel te neked fel kell adnod az álláspontodat, cserébe te vagy az okos. Ugye a hiúságodon keresztül próbál manipulálni, már ha van ilyen hiúságod, hogy figyelj, add fel, mindegy mennyibe kerül neked, ezt a játszmát elveszted, de figyelj, akkor okos vagy. Te vagy és okos. Ezt is annyiszor mondják gyerekeknek, hogy valami szörnyű. Tehát nem arra... Adják fel a küzdelmüket, a bármi legyen az. Azt ne tanuld meg, meg ne tanulj meg kiállni a saját igazadért, hanem sokkal egyszerűbb, hogyha visszalépsz, és akkor hát te milyen okos vagy, ebben az ügyben vesztettél, és ezt megtanulod, akkor a következő ügyben is veszíteni fogsz, meg az azt követő ügyben is. Milyen csodálatos életed lesz. Egyfolytában veszíteni fogsz, és okos maradsz. Gyönyörű. Köszönjük, hogy végighallgattátok ezeket, kedves hallgatók. Az önkényes Facebook oldalán legalább 40 ilyen témába csúszó közmondást és szólást küldtetek nekünk, illetve hát akkor ezek szerint a Robi kategorizálása szerint, amelyet ha az irodalomba is bevezetnének, akkor nyugodtak lennénk, hogy úgy van, de egyelőre csak a Puzsérnál van úgy, romboló mantrákat küldtetek nekünk, aki kíváncsi a másikére, az keresse fel a Mark Zuckerbergnek a weboldalát. Sziasztok!